شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام سلام بچه های گلم، حالا احوالتون که میدونم خیلی خوبه. عزیزای دلم یک سوال، شما جیرجیرک دیدین؟ صداشو شنیدین نگه؟ چقدر نازه، چقدر قشنگه. امشب میخوام در مورد یک جیرجیرک سبز خوشگل براتون قصه بگم. اسم قصه‌مونم هست من همانم. یه نفر بود به اسم حاج بابا. حاج بابا تنهایی توی خونه زندگی میکرد. تو خونه یه جیرجیرکم داشت که شبا آواز میخوند و حاج بابا را از تنهایی و بی‌حوصلگی در میآورد. حاج بابا حسابی سرگرم میشد، کلی هم لذت میبرد. حاج بابا عادت داشت بره پارک. میرفت پارک، هوای تازه میکرد، بله لباسشو میپوشید، کلاشم میزای سرشو، عصاشم دستش میگرفت و میرفت تو پارک. جیرجیرکم زرنگی میکرد و یواشکی رو عصای حاج بابا مینشست و میرفت پارک. توی پارک وقتی حاج بابا رو نیمکت مینشست و به فواره های خیلی قشنگ و سبزهای خیلی زیبای وسط پارک نگاه میکرد، جیرجیرک از عصا میپرید پایین و میرفت تو چمنا و حسابی بازی میکرد. بعدم که نیم ساعت میگذشت، جیرجیرک دوباره بر میگشت و مینشست رو عصا تا برگرده خونه. اما بچه ها میدونین چیه؟ حاج بابا اصلا خبر نداشت که عصا شده وسیله نقلیه جیرجیرک آواز خون. یه روز که مثل همیشه حاج بابا لباس پوشید و کلاهشو گذاشت سرشو عصاشو برداشت، جیرجیرک طبق معمول پرید رو عصا و با حاج بابا رفت. حاج بابا توی پارک روی یه نیمکت نشست، شروع کرد به دیدن گلها و درختای قشنگ و فواره‌ها. جیرجیرکم پرید لای سبزه ها، رفت و کلی گردش کرد و خوش گذروند. اون روز حاج بابا همون طوری که روی نیمکت نشسته بود و داشت فواره ها رو نگاه میکرد، یهوی یادش اومد که وای، سماور رو خاموش نکرده. حالا اگر آب سماور تموم بشه چی میشه؟ خب معلومه سماورش میسوزه. وای نکنه یهو آتیش بگیره. حسابی دلش افتاد به شور زدن. خلاصه برا همینم زودتر از همیشه راه افتاد که بره به خونه. نیم ساعت بعد جیرجیره که فکر میکرد طبق معمول و سر وقت برگشته، اومد دم نیم کرد. اما حاج بابا نبود. همه جا رو نگاه کرد. از اون طرف حاج بابا رسید خونش و دید که به به، خیلی به موقع رسیده. سماور هنوز یک کوچولوی دیگه آب داره. فوراً سماور رو خاموش کرد و شروع کرد به کتاب خوندن و نهار خورد و خوابید. بعد عصر بلند شد، روزنامه خوند، شام درست کرد. یکم حاج بابا رفت توی حیاط، بعد اومد داخل اتاق. خلاصه دیر وقت شده بود، وقت خواب بود. اما حاج بابا هر چقدر منتظر موند صدای جیرجیرک رو نشنید. گفت ای جیرجیرک، دوست قدیمی، دوست خوش صدا، تو منو تنها گذاشتی و رفتی؟ آخه این که نمیشه. خلاصه بچه شب حاج بابا با قصه خوابید. صبح که شد مثل همیشه لباس پوشید، کلاهشو به سر گذاشت، عصاشو برداشت و رفت تو پارک. اون روز فواره ها به نظر حاج بابا به قشنگی دیروز نبودن، چون حاج بابا یه عالم قصه داشت. به نظرش همه دنیای اطرافش تیره و تار شده بود. چند بار هی دوباره گفت جیر جیرک عزیزم کجایی؟ حالا از اون طرف بشنوید، از جیر جیرک. اونم خیلی ناراحت بود ولی مطمئن بود که فردا دوباره هاش بابا میاد تو پارک و میشینه روی نیمکت. به خاطر همین تمام شب رو کنار نیمکت منتظر موند و صبح وقتی حاج بابا اومد، جیر جیرک خوشحال شد. سری پرید روی عصای حاج بابا. انقدر منتظر موند تا نیم ساعت بگذره و حاج بابا پاشه و راهی خونه بشه. نیم ساعت گذشت بچه ها، اما همین که حاج بابا خواست بلند بشه، یهو نگاهش به عصاش افتاد و جیر جیرک رو دید. خنده کرد و گفت چه عجیب، چه زود، یه جیرجیرک دیگه برام اومد. سلام دوست عزیزم. بعدم با خوشحالی برگشت خونش. شب حاج بابا شام درست کرد. حاج بابا رفت توی باغ قدم زد. اومد و خلاصه موقع خوابش بود. موقع خوابش بود که در همون موقع صدای آواز خوش جیرجیرک همه خونه رو پر کرد. حاج بابا خوشحال شد. گفت صدا چقدر شبیه جیرجیرک قبلیه. جیرجیرکم با آواز گفت من همونم. اما حاج بابا که معنی آواز جیرجیرک رو متوجه نمی شد، فقط خوشحال بود که یه جیرجیرک تو خونشه و دوستش داره و اونم خیلی جیرجیرک رو دوست داره. جیرجیرک یک ساعت تمام برای حاج بابا خوند تا حاج بابا خوابش ببره. عزیزای دلبندم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشین. قصه ما به سر رسید. حاج بابا هم به جیرجیرکش رسید. بله، صدای جیرجیرکا در شب بچه خیلی قشنگه. حتماً شنیدین. حتماً عزیزای من. امیدوارم که خوب و خوش باشید. فردا شب با یه قصه دیگری در خدمتتون خواهم بود. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.